Eta gurekin, Kiki, Amonaritz, egunon? Egunon, Arantxa, bueno, goziai. Eta ipagarrienak ditugu, azken egun hauetan, jantzun ditugu hitz batzu, pentsatzen dut batzu markatuak, unkituak, eta gaitzituak ere izan direla, itxasun ame, txarzaliusek ergin dituen hitzak. Bai, gaur itxasutik Bilbora ingo dugu bidaia, ez? Nik uste dute azken egun hauetan gauza interesgarri asko entzun eta irakurri dugula, baina benetan unkitu gaituzten hitzen artean daudela ametxek itxasun botatakoak, ez? Baionan aurrekoan korrikaren amaieran botatakoak ere ederrak izan ziren, baina nahi nuke hasi gaurko saioa berakean botatakoekin, ez? Norbaitek ez baldin baditu entzun edo irakurri oraindik, ba, bueno, interneten badituzue, zuek ere jarriak dituzue horre entzun gai, eta irakurtzeko moduan ere badaudain bate blogetan. Berak honela esan zuen, ez? Eta atentzio eman zian. Iruditzen zait, 50 urteetan abertzaletasunak ez duela euskararen gaia serioski hartu, hitze zuzenak dira. Ez dut sekula ulertuko nola hizkuntza bat transmititzeko bideak zabaltzen hainbeste manduen jendeak, hain indar gutxi duen erabilerarako. Nola gizarteko diglosia bat euskaltzeko dena emateko presden jende bera, gero hain ez gaiden bere baitako diglosia iraultzeko. Nola euskara ingartxuki aldarrikatzen duen jendea gero frantsesez mintzo den. Eta atentzioa eman didan beste aipamen bat ere hauxe izan da, ez? Euskaldunak izan nahi dugu frantsesez biziz. Arrasiago zaigu hainitzez kontra egiteko presgara. Superfetarro bati, hizkuntza eredo frantses bati, hizkuntza politika jakoino bati, poliziari, intelektualen teoria, xobinistei, lege arrotzei, burokrazia administratiboa, amaigabeari, eta bertabar, gure buruari izan ezik. Gure buruarekin ez dugu aurrez aurre jarri nahi. Ez gara, hainbesteraino apalduko. Iruditzen zait oso hitz gogorrak direla, zuzenak, baina zerpentsa ematen dutenak. Hitz horien inguruan, alaxe dio Pello Zubiriak bere blogean. Ametsek itxasun esan dituenak baino txikiagoekin biltzarrak ospatzen diren herri honetan, iparraldeko abertzalez gain, hegoaldean egunero euskararekin tongo egiten dugun jendeok ere, bagenuke zer eztabaidatua. Eta uste du zer eztabaidatua badagoela, eta hitz horiek abia puntu ona direla eztabaida eragiteko. Eragilek, nire ustez, estakuru ona dute korrikaren amaiera, ikastolen auzia eta ametsen itxasuko hitzakari konpromiso berriak eta jauzi kualitatiboak emateko erabilera sustatze aldera. Toni Molla adiskide valentziarrak dioen gisa eta amaikaldiz errepikatu duen bezala, errebindikaziotik erabilerara jauzi egiteko unea da. Eta uste dut, urrengo belaunaldia gainera horixe ari zaigula eskatzen. Errebindikaziorik utzi gabe, baina errebindikaziotik erabilerare jauzi egin behar da. Nacho de Felipek ere hor hitzak atera ditu berrian nahiko interesgarriak ere astuntan. Bai, bera ere zuzen eta gordin mintzatu zego, eta horregatik itxasutik ba Bilbora egingo dugu jauzi, ez? Berrian joan den ostialean egin zioten elkarrizketa, eta hau ere inork ez badugu irakurri, ba interneten dauka eskuragai, ez? Eta elkarrizketa honek soka luzea ekarri du, eta nik uste ekarriko duela. Beste gauza askoren artean, ba honelakoak bota zituelako, ez? Euskal mundu hau oso murritza da, oso txikia, oso mugatua. Hiperaktiboa da bere txiketasunean, baina ez du gehiagorako ematen. Eta badakigu zoritxarrez, gure herrikide frantses eta espainiarrek ez dutela behar luketen solidaritaterik gurekiko. Askotan esan dugu harrigarria dela euskaldunak garenak izan da. Bueno, hau janeritzak dira zer nolako kulturreko izpen eta mugimendua dugun. Nikusatori harrigarria dela. Baina egia da, Natxok dioen bezala kopuruak asunetan ere garrantzia duela. Eta ez dela berdin, 700.000 iztun izatea, edo katalanak bezala 10.000.000 izatea. Are gutxiago, inguruan frantsesa, gaztelania eta inglesa bezalako hizkuntzen presioa dukita, ez? Hori dela medio, Natxok horrela jarraitzen du. Euskarak indarra galdu da. Lehen erantzuteko almena oso indartsua zen. Autoorganizazio maila handia zegoen, baina dena dago prestatuta gu desmobilizatzeko. Aktore eta artista izateko baino, espektadore eta pasibo izateko dago dena prestatuta. Esan dagoekin ados nago, kasu honetan ere. Hala ere, bai esango nuke, iruditzen zaidala Euskal Herrian inon baino sortzaile gehiago dagoela. Natxoren kezka konpartitzen dut, baino bestalde iruditzen zait eta iparraldean esate baterako hori ere oso nabarmena da, horri aurre egiteko oraindik ere indarre handia dugula, alde horretatik ez dakit autoorganizazio maila handia zegoen eta orain ez dagoela esango nuken. Hala ere, polemika sortu duten beste esaldien artean ere badaude honako hauek, Euskararen munduan ibiltzeak badu militantzia zama ukezin bat. Polita litzateke esatea egoera aldatu dela eta orain aldeko daukagula, baina ez oso kontrako daukagu egoera. edo beste bat. Hau da gezur monumental bat, euskal kulturaren kontu hau da gezur ikaragarri bat. Esaldi honek ekarri du segidan, noski. Euskararen kontua gelditu da, erdi funtzionario diren batzuen eskuetan, dio Natxok. Ta honek ere ekarri du, ez da hori da. Baita beste honek ere, joko handiegia mantzaio euskaltzaindiari, eta euskaltzaindian oso indar atzerakoiak daude, eta bar, eta bar, eta bar. Luze, joko luke, esan dako inguruan jarduteak, baina hausnarketarako bidea behintzat ematen dute. Eta eskertzen da, hau bizarri gabe iritziak horrela botatzeko ausardia. Ia, kritikeko notik hausnarketa sakunak ekartzen dituen adibidez abertzalen artean. Uste dut, badagoela horretarako estakurua, eta ea profitatzen den. Bai, Kike, mire esker gurekin egun ingo izuntan. Mire esker, urren arte, unona izan.